Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 czerwca. Przed chwilą minęła 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Pozytywnie o wyjściu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu, mówi premier. Nie będzie zaproszenia dla Ukrainy do sojuszu na lipcowym szczycie NATO, tak wynika ze słów szefa sojuszu. Od lipca odwołany będzie stan zagrożenia epidemicznego i w firmach wrócą badania medycyny pracy, przypomina resort zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki pozytywnie odnosi się do możliwości ponownego wejścia do rządu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Szef rządu powiedział w TVP Info, że wiele zależy od woli lidera Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tylko pan prezes życzyłby sobie tego, to zawsze jest bardzo dobry pomysł, dlatego że łącząc sobie tą kluczową funkcję polityczną, czyli szefa naszego obozu politycznego z funkcją rządową, integruje jednocześnie nasze działania w sposób bardzo dobry i pamiętam czas, kiedy był w rządzie, to był bardzo dobry czas. W latach 2020-2022 Jarosław Kaczyński jako wicepremier odpowiadał za sprawy obronności i bezpieczeństwa. Premier w wywiadzie zapowiedział też, że rząd zorganizuje referendum w sprawie unijnego paktu migracyjnego. Mówił, że przeprowadzenie referendum razem z wyborami parlamentarnymi to dobry pomysł. Przy niewielkich zmianach legislacyjnych będzie można przeprowadzić referendum w tym samym dniu, powiedział. Ukraina nie zostanie zaproszona do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na lipcowym szczycie w Wilnie poinformował o tym podczas swojej wizyty w Berlinie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dodał jednak, że zachodni partnerzy będą dalej dyskutować o sposobach przybliżenia Ukrainy do sojuszu. Jens Stoltenberg wykluczył szybką decyzję o członkostwie Ukrainy w NATO. Na szczycie w Wilnie i w czasie przygotowań do szczytu nie omawiamy formalnego zaproszenia jej do sojuszu. Sekretarz generalny NATO wskazał jednak na konieczność utworzenia odpowiednich struktur, które zapewniłyby Ukrainie bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Wyraził przekonanie, że Niemcy odegrają w tym kontekście istotną rolę. Norweski polityk rozwiał nadzieję na zamrożenie konfliktu na warunkach Kremla. Kanclerz Olaf Scholz zaznaczył, że Niemcy wywiązują się ze swoich zobowiązań w ramach NATO. Przypomniał o trwających do końca tygodnia ćwiczeniach lotniczych Air Defender 23. Niemieckie patrioty i eurofightery chronią polskie niebo. Poza tym jesteśmy mocno zaangażowani w misję air policing w krajach bałtyckich. Air policing im Baltikum. Powiedział szef rządu federalnego z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 1 lipca w Polsce przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa. Stanie się tak z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, spadek zakażeń koronawirusem, zgonów i hospitalizacji. Rozporządzenie ministra zdrowia opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomina, że to oznacza, że w firmach wracają badania medycyny pracy. W ciągu najbliższego pół roku pracownicy powinni je uzupełnić. Jest okres przejściowy, 180 dni, więc myślę, że tutaj jest ten moment taki, który wystarczy na to, żeby te badania okresowe zostały przeprowadzone. Szczególnie, żeśmy uprzedzali to 2 miesiące wcześniej, kiedy powiedzieliśmy, że 1 lipca będzie zniesiony, więc myślę, że półroczny okres jest wystarczający, aby te badania okresowe przeprowadzić. Szczególnie, że to jest ważne dla osób, które te badania wykonują. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce 16 maja ubiegłego roku. Wcześniej obowiązywał stan epidemii. Słuchacze Lata z Radiem wspólnie napiszą własny kryminał. Od dzisiaj każdy może zaproponować kolejny fragment opowiadania. Akcja Lato z Dreszczykiem jest częścią Lata z Radiem. W kolejne poniedziałki słuchacze dowiedzą się, co wydarzy się dalej w całej historii. Katarzyna Ingram. Na napisanie kolejnego odcinka słuchacze mają czas do piątku, do końca dnia. Muszą się zarejestrować na stronie akcji i wypełnić formularz. Tekst, który napiszą, nie może być dłuższy niż 1800 znaków. Dziś słuchacze poznali początek historii. Czyta aktor Andrzej Mastalerz. Jest wtorek, 19 czerwca 1923 roku. To, jak rozwinie się akcja, zależy wyłącznie od wyobraźni słuchaczy, mówiła na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Anna Stępniak-Juśkiewicz z radiowej jedynki. To może iść w kierunku, ta nasza opowieść, w kierunku kryminału, może to być powieść sensacyjna, szpiegowska. Całość będzie można usłyszeć w aktorskiej interpretacji w 4 porach roku we wrześniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A szczegóły akcji na stronie latozdreszczykiem.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami może przelotnie padać niewykluczone burze. Tej nocy od 10 stopni na Pogórzu do 17 na zachodzie. Jutro słonecznie, choć po południu zacznie się chmurzyć. Na krańcach zachodnich, wschodnich przelotnie popada deszcz, no i możliwe burze z gradem. Jutro jeszcze cieplej, od 19 stopni na wybrzeżu, 22 na Suwalszczyźnie, w centrum około 27, a najwyższa temperatura do 31 stopni na ziemi lubuskiej, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ale to nie koniec. Jeszcze będzie upalnie, 32 stopnie. Upalnie ma być do czwartku, piątek, sobotę przejściowe ochłodzenie, w niedzielę znów powrót upałów. A my gorąco wspominamy Malucha. Miałem wtedy przyjemność zbierać winogrona, jedno z bardziej cenionych miejsc, Centre Million w okręgu Bordeaux. I tam właśnie poznałem wspaniałego człowieka, który był doktorem Uniwersytetu Szczecińskiego, a Maluszkiem na wakacje przyjeżdżał sobie zbierać winogrona i w ten sposób podreperować ten skromny budżet. To był 86 rok, także pozdrawiam wszystkich trójkowiczy. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki, siedem trójek. Numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, także adres mailowy 71335, nasza skrzynka SMS-owa. Już za chwilę ważne pytanie odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. Melokatalog w programie trzecim. 10 minut po godzinie 18. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś Robert Pszczel, były szef Biura Informacji NATO w Moskwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Szef MSZ Zbigniew Rau ocenił dziś, otwierając w Warszawie Naradę Ambasadorów, że tu cytat: żaden strategiczny cel Kremla nie został dotąd osiągnięty, za to trwająca wojna wpłynęła na bezprecedensową współpracę Ukrainy i NATO oraz wzrost znaczenia sojuszu. No, trudno się z panem ministrem nie zgodzić, natomiast co dalej i gdzie w tym wszystkim jest Polska? No cóż, no dobrze przede wszystkim, że Polska jest w NATO i oczywiście w Unii Europejskiej, bo tak sobie myślałem troszeczkę na Radzie Ambasadorów, też no byłem dyplomatą przez prawie 10 lat. No, jak zaczynałem pracę w 90 roku, to Polska była krajem, można powiedzieć, na dorobku. W tej chwili jesteśmy krajem z dorobkiem. Natomiast to nie jest tak, że oczywiście zgadzam się z ministrem Rau i z jego oceną, natomiast no, liczba wyzwań, można powiedzieć, wzrasta, no bo świat się bardziej, no jeszcze bardziej się komplikuje. Jest wojna, są wyzwania o charakterze, powiedzmy, ekonomicznym, nawet powiedziałbym związane z przełomami w nauce, no przykładowo sztuczna inteligencja i tak dalej. I do tego trzeba nie tylko dopasować właściwe cele, bardzo konkretne dyplomacji, no ale oczywiście również cały aparat, że tak powiem, trzeba mieć instrumenty, trzeba mieć argumenty i trzeba mieć instrumenty do realizacji tych celów. No to dobrze, że pan właśnie o tym wspomina, bo tych kierunków, tych wyzwań jest naprawdę sporo. Dobrze mieć dobre instrumenty, dobrze grające, dobrze nastrojone. Na czym powinna się dzisiaj skupić polska dyplomacja? Na co powinna kłaść nacisk? No, mamy do czynienia z wojną, więc oczywiście sprawy bezpieczeństwa egzystencjalnego, no przykładowo raport, który tam został dzisiaj chyba przedstawiony w parlamencie szwedzkim, no mówi o tym, że nawet Szwedzi się boją, że nawet ta osłabiona Rosja mogłaby na przykład zaatakować Szwecję. To jest bardzo poważna sytuacja, bezprecedensowa od, nawet można powiedzieć chyba 1945 roku, no bo to jest złamanie, zniszczenie całej architektury bezpieczeństwa, to jest brutalna agresja z wszystkimi konsekwencjami i zbrodniami wojennymi. Więc to musi stanowić priorytet i reakcję. Natomiast reakcja na nią, no rzeczywiście wymaga działań wielokierunkowych, bo mówimy tutaj, możemy mówić oczywiście o poparciu dla Ukrainy w zakresie wojskowym, politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym, ale musimy też mówić o różnych rzeczach, które dotyczą na przykład budowania sojuszy, ja bym to nazwał w ramach sojuszy, tak? Bo nie jest rzeczą bagatelną, jak na przykład będzie wyglądał, miejmy nadzieję, już nie za długo świat po wojnie, a te kontury są wykonane dzisiaj i Polska musi być obecna tam, gdzie te decyzje są podejmowane, bo to nie zawsze tak jest, że nawet w NATO i w Unii Europejskiej, że to, co jest produktem ostatecznym, to jakby się wykuwa przy tym najszerszym, największym stole i o to trzeba walczyć, a do tego jest potrzebne wiele elementów, łącznie na przykład z większą obecnością obywateli polskich, Polek i Polaków w strukturach międzynarodowych. Także tu jest wiele do zrobienia. Ja bym powiedział, że jest zarówno miejsce na pewne pomysły, na pewne nawet wizje jak gdyby, ale dużo strasznie miejsca jest na pracę organiczną, czyli na przykład budowanie tych codziennych sojuszy w regionie, prawda? I tutaj dyplomacja jakby nie ma drogi na skróty. Jednak osoby, dobry ambasador z dobrym zespołem może bardzo wiele zrobić dla na przykład stosunków dwustronnych na różnych płaszczyznach i tak dalej, i tak dalej. Także ci, co myśleli, że te wielkie cele skończyły się jak gdyby wraz z wejściem Polski do NATO, Unii Europejskiej, i no, sądzę, że się po prostu mylą. Tutaj jest dużo rzeczy, na które nie ma idealnych odpowiedzi, nikt ich nie ma, ale Polska musi swoją nie tylko cegiełkę, ale jej głos musi być znaczący tam wszędzie, gdzie jest to możliwe i tam wszędzie, gdzie jest to szczególnie ważne dla Polski. To zróbmy, sprawdzam. Ta ciągła retoryka nuklearna Rosji, ciągłe groźby, to tylko właśnie groźby. NATO mówi, odpowiada solidarnie jednym głosem. O czym się mówi nieoficjalnie w tym szeroko pojętym świecie dyplomacji? O czym mógłby pan dziś naszym słuchaczom powiedzieć? Znaczy tu rzeczywiście, to tak jak z wieloma sprawami, ten obraz jest taki, nie jest ani czarny, ani biały, raczej jest powiedziałbym biały, to znaczy jest jedność, jest powaga znaczenia, że tak powiem, jest zrozumienie dla powagi sytuacji, no ale i mamy do czynienia z jednolitym, powiedzmy, stanowiskiem i jego wykładnią. Natomiast jak się przyjrzymy rzeczywiście za kulisy, to jest po prostu znacząca różnica. I czy mówimy o tych groźbach nuklearnych, które Rosja już jak gdyby wysuwa prawie codziennie, czy mówimy o groźbie eskalacji na przykład na takie czy inne posunięcie, na przykład przyjęcie Ukrainy do NATO, to tutaj trzeba jak gdyby przekonywać tych, którzy nadal jednak są, powiedziałbym, przesadnie zafascynowani zdolnościami rosyjskimi, które są znacznie mniejsze i które nie są wiarygodne. No ale nie wystarczy tylko mówić, że wy się mylicie, no bo się rzeczywiście nie tylko Polska i kraje regionu się po prostu, mówiąc uproszczeniu, ale taka jest prawda, lepiej się znają, lepiej rozumieją, co Rosja robi, co jest w stanie robić, a czego nie jest w stanie robić. Ale do tego trzeba przekonać tych, którzy po prostu mają inne zdanie. I sądzę, że właśnie ta aktywność na arenie międzynarodowej, jak również w określonych różnych stolicach, szczególnie tych kluczowych, ma tutaj fundamentalne znaczenie, bo prawda jest taka, że no, świat zachodni, zwłaszcza w Europie Zachodniej, no, przyzwyczaił się. Znaczy sprawa wojny jest rzeczą taką niewyobrażalną. Całe pokolenie już jak gdyby nie wie, co to jest. To jest z jednej strony dobrze i tak chcielibyśmy, żeby następne pokolenie również nie znało tego pojęcia, czy nie miało takich doświadczeń, ale rzeczywistość jest inna i trzeba na nią reagować w sposób odważny i zdecydowany. I strach nie jest tutaj dobrym doradcą, jeśli chodzi o stawienie czoła takiemu wyzwaniu, jakie stanowią państwa autorytarne, zwłaszcza takie państwa agresywne jak Rosja. To nie jest po prostu, to nie jest fikcja, to się dzieje na naszych oczach. A Ukraina powinna dołączyć do NATO, bo o tym słyszymy od wielu miesięcy. Natomiast na ile to jest takie wsparcie psychiczne, taki team spirit wysyłany z zachodniej Europy właśnie w kierunku Wołodymyra Zełenskiego i Ukraińców, a na ile realna wizja w jakimś relatywnie najbliższym czasie? No, o tym słyszymy, właściwie decyzja co do pryncypio została podjęta na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku, tak? Natomiast na tej drodze Ukrainie stanęła przez wiele lat ta ostrożność i oczywiście mamy dodatkowe argumenty. No przede wszystkim Ukraina jest krajem, który nie tylko, że jak gdyby zasłuży sobie na to członkostwo, ale członkostwo Ukrainy w NATO byłoby znaczącym wkładem do bezpieczeństwa również obecnych krajów, przede wszystkim państw frontowych, ale nie tylko. I tutaj właśnie trzeba wykonać dużą pracę. Obawiam się, że do szczytu w Wilnie nie uda się przekonać. To znaczy, no to już o tym mówię otwarcie, sekretarz generalny, nie należy się spodziewać jakby zaproszenia, ale to nie oznacza, że gra się kończy w tym momencie. Będzie szczyt w przyszłym roku w Waszyngtonie. Ja na przykład mnie się podoba idea byłego sekretarza generalnego Rasmussena, iż jeśli nie uda się, a wszystko na to wskazuje, uzyskać konsensusu w tej sprawie, to przynajmniej należy publicznie zakomunikować, iż taka decyzja powinna być podjęta na szczycie prawie w Waszyngtonie w przyszłym roku. Więc to nie jest tak, że coś nawet jeśli nie wychodzi, a argumenty, tak jak mówię, są i tu interes Polski i innych krajów jest absolutnie jednoznaczny. Ale nie można się poddawać i gra się toczy dalej. I o to, sądzę, powinny się koncentrować również wysiłki polskiej dyplomacji, nie tylko w najbliższych miesiącach. Już nawet po szczycie w Wilnie. Robert Pszczel, były szef Biura Informacji NATO w Moskwie, był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. To trójka, audycja popołudniowa, 18,5 minuty po 18. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's

Informacje drogowe ma dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa nr 78, odcinek Gliwice-Rybnik w pobliżu Nieborowic na 46 kilometrze doszło do zdarzenia cysterny i auta osobowego. Droga najpierw została zablokowana, teraz ruch w obu kierunkach jest już możliwy, ale tylko jednym pasem. Krajowa droga nr 62, odcinek Wyszków-Węgrów w pobliżu Łochowa na 264 kilometrze zepsuła się na rondzie ciężarówka. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Trasa S8 w Warszawie, korek na jezdni w stronę Białego Stoku od koła Pomarymont. Trasa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Owczarnia, węzeł Gdańsk-Lotnisko na 332 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje pas awaryjny, a także częściowo prawy pas w kierunku Łodzi. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym, tym na chodnikach i poboczach, ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. 18.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Musimy być solidarni z narodem białoruskim. Nie możemy zapominać o przeszło 1000 więźniów politycznych na Białorusi, a także o represjach wymierzonych w Polaków mieszkających w tym kraju, powiedział prezydent Andrzej Duda. Spotkał się z polskimi ambasadorami na naradzie. Mówiąc o reżimie Aleksandra Łukaszenki, wskazywał, że Białoruś jest państwem nie tylko oficjalnie wspierającym Rosję, ale też jedynym, które faktycznie przyczyniło się do działań wojennych, udostępniając swoje terytorium do ataku na Ukrainę. Będzie wspólne oświadczenie kościołów grecko- i rzymskokatolickiego w 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej. 7 lipca oświadczenie zostanie odczytane w archikatedrze świętego Jana w Warszawie podczas nabożeństwa przebaczenia i pojednania. To orędzie będzie potwierdzeniem, że proces pojednania nie został zakończony, że są potrzebne dalsze kroki i wysiłek zarówno hierarchów, historyków, jak i osób, które nie są obojętne wobec relacji polsko-ukraińskich, powiedział przedstawiciel ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, ksiądz Stefan Batruch. 23% Ukraińców chciałoby zmiany prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po wygraniu wojny z Rosją, tak wynika z opublikowanego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Jednocześnie badanie wykazało, że zdecydowana większość Ukraińców, bo aż 73%, chciałaby zmiany władz centralnych po wojnie na takim lub innym szczeblu. Najwięcej, 69% respondentów, pragnie zmiany parlamentu po wojnie. Zmiany rządu po wojnie chciałoby 47% pytanych. To był serwis Trójki. Jutro słonecznie, ale nie wszędzie i nie przez cały dzień. Po południu zacznie się chmurzyć na krańcach zachodnich i wschodnich. Przelotnie popada, możliwe także burze z gradem. Jutro jeszcze cieplej, od 19 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 22. W centrum około 27, a na ziemi lubuskiej, Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku do 31, lokalnie do 32 stopni Celsjusza. Upalnia ma być jeszcze we wtorek, w środę. Natomiast czwartek, piątek, sobota przejściowe ochłodzenie, a w niedzielę znowu powrót upałów. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek. Kiedyś jadąc na imprezę z moją jeszcze wtedy nie żoną, tylko narzeczoną, ten mały Fiat uległ awarii. Ja oczywiście byłem w stresie, no bo nie za bardzo wiedziałem, jak to sprawić. Na to narzeczona powiedziała, mówi, zostaw to, mówi, idziemy potańczyć, mówi, jutro jak staniesz, to ogarniesz. Jak zobaczył facet, że jak meram przy maluchu, zatrzymał się facet z kolumny transportu sanitarnego, czyli ci, co na dużych Fiatach robili różne kursy, pokazał mi palcem, co mam zrobić. Ja to po 10 minutach zrobiłem i po 15 byłem w domu. Bardzo serdecznie dziękujemy za informację. No ale jak zabawa, nie dowiedzieliśmy się. A swoją drogą ukłony dla małżonki. Za 27 minut 19, za chwilę podsumowanie dnia. takim zawieszeniu pozostaliśmy, jeśli chodzi o temat maluchowej podsufitki. Umieram z ciekawości. I co dalej? Tak, podsufitka maluchu ostatecznie się odkleiła, została wyciągnięta. Natomiast po niej zostały takie jakby sopelki, które po prostu były ostre, więc jadąc trzeba było się schylać. No i do dzisiaj się garbię. Sopelki. Za 23 minuty 19. A zatem już teraz... Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. 6346 zł brutto. Tyle średnio zarabiali Polacy w zeszłym roku. Takie dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny. To wzrost rok do roku o 11,7% nominalnie, bo gdyby doliczyć inflację, to spadliśmy pod kreskę. Najwięcej zarabiali górnicy, którzy wyprzedzili nawet informatyków, a na trzecim miejscu uplasowali się finansiści i pracownicy branży ubezpieczeniowej. Średnio stawki zaczynają się tu od 10 tysięcy złotych. Frank szwajcarski po południu kosztuje 4,54, euro jest po 4,45, dolar kosztuje 4,07 zł, brytyjski funt 5,21 zł. W Gdyni rozpoczęło się 6. forum Wizja Rozwoju. Na jednym z paneli minister finansów Magdalena Rzeczkowska mówiła, że szansą na szybszy rozwój Polski są inwestycje w nowe technologie, a do tego potrzeba zagranicznych inwestycji. Polska jest tym krajem, który najbardziej może skorzystać na trendach, które obecnie obserwujemy, czyli tak zwanym nearshoringu, to jest skracanie łańcuchów dostaw, friendshoringu, czyli szukanie bezpiecznych łańcuchów dostaw i obserwujemy ten napływ inwestycji do Polski. Ten napływ widzieliśmy choćby w piątek, gdy już oficjalnie ogłoszono, że w Miękini między Środą Śląską a Wrocławiem w ciągu 4 lat powstanie ogromna fabryka Intela. Ma to być zakład integracji i testowania półprzewodników. To największa w historii Polski bezpośrednia inwestycja zagraniczna. Jest warta ponad 4,5 miliardy dolarów. Zatrudnienie ma tu znaleźć 2000 osób. Intel to światowy gigant z Doliny Krzemowej, jeden z największych producentów chipów. W Gdańsku posiada już dział badań i rozwoju, gdzie projektowane są mikroprocesory. Podsumowanie dnia. Z nami profesor Eliza Przeździecka, Szkoła Główna Handlowa, główna ekonomistka Amerykańskiej Izby Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Przestaniemy być w końcu taką montownią Europy. Odczepi się od nas taka łatka, takiego szaraczka, który dostarcza tylko taniej siły roboczej? Z całą pewnością jest to pewnego rodzaju symboliczna także decyzja i inwestycja. Projekt pokazujący, że atrakcyjność naszego rynku ewoluuje i to w dużym stopniu jest efektem strategii kształtujących inwestycje przepływające w tej części Europy. A to z kolei jest efektem tego, co obserwowaliśmy w roku 2000-2021, kiedy to w wyniku braków półprzewodników na rynku przemysł, między innymi automatyki precyzyjnej produkcji samochodów, został sparaliżowany poprzez braki półprzewodników. Wszyscy pamiętamy, zresztą pamiętamy, nie musimy mieć dobrej pamięci, bo wszyscy to dalej widzimy, ten brak półprzewodników. Dużo się wtedy mówiło o tak zwanym reshoringu, czyli właśnie przeniesieniu tej produkcji chipów do Europy. Ja mam wrażenie, że w ciągu tych 3 lat nie wydarzyło się absolutnie nic w tej kwestii. No i to jest chyba jakiś, nie wiem, pierwszy krok? Nie wydarzyło się nic, co moglibyśmy dostrzec jako działania firm, natomiast działo się bardzo wiele. Znaczy dużo się chyba o tym mówiło w biznesie, natomiast czy coś się wydarzyło rzeczywiście, jeżeli chodzi o podpisane umowy, o jakieś decyzje? Biznes był przygotowany na to, co może nastąpić w 2022, 2023 i dalej w kolejnych latach, jeśli chodzi o legislację. Europejski Chips Act przewidywałaby do nawet 20% przejąć produkcję półprzewodników na świecie do roku 2030. To chyba sporo, w tej 1/4 mniej więcej, to chyba sporo już można powiedzieć, że będzie pod Wrocławiem. To pewnie będzie spora część. To będzie na pewno znacząca część tego ułamka udziału w produkcji światowej i przypomnijmy, że jest to działalność firmy amerykańskiej. Nie zapominając także o tym, że naszemu rynkowi przygląda się również ten największy producent z Tajwanu, który także chciałby otworzyć produkcję w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i tutaj Polska jest na celowniku tych projektów. To są naprawdę jakościowe miejsca pracy. No tam będzie potrzeba wykształconych inżynierów i to jest 2000 miejsc pracy. pracy. Taką liczbę podaje Intel, ale to są tylko te bezpośrednie miejsca pracy, prawda? To jest potem cały transport, logistyka. To będzie pewnie wiele tysięcy takich pośrednich też miejsc na rynku pracy. Szacujemy, że może to być nawet około 10 tysięcy nowych miejsc pracy stworzonych w efekcie tego projektu. Myślę, że ogromną szansą może być wykorzystanie także kompetencji instytutów badawczych, które od wielu lat zresztą są bardzo świetnie wspierającymi przemysł, aczkolwiek w dość małej skali, która nie pozwalała często na wdrażanie projektów i wdrażanie pomysłów polskich naukowców w biznesie. Jaką ta inwestycja, to już kończąc naszą rozmowę, ma dla polskiego bezpieczeństwa? Po pierwsze, jest to potwierdzenie rynku bezpiecznego dla funkcjonowania biznesu nie tylko zagranicznego, ale w ogóle funkcjonowania przedsiębiorstw. W pierwszych miesiącach wojny wiele firm wstrzymało oddech. Od tego czasu pojawiło się wiele projektów inwestycyjnych i liczba projektów typu Greenfield w 2021, jak i 2022 roku są tylko potwierdzeniem tego, że mimo wojny utrzymujemy bezpieczną lokalizację dla funkcjonowania biznesu. Drugim aspektem jest bezpieczeństwo militarne, które także potwierdza nasz udział w NATO i ochrona naszych granic. Przez tych już kilkanaście miesięcy przekonaliśmy się, że ze względów na zagrożenie wojną dość bliskie do naszej wschodniej granicy, jednak ryzyko wybuchu działań zbrojnych, terenowych jest bardzo, bardzo niewielkie. Już zupełnie na koniec. Chyba Amerykanie nas polubili. To znaczy na przykład inwestycja Google'a, prawda, no też wpisuje się jakoś w ten kierunek. W ostatnim czasie to zainteresowanie znacznie wzrosło i myślę, że jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dobrej koniunktury w umysłach i strategiach korporacji amerykańskich jako kraj, jako gospodarka, jako lokalizacja biznesu. W przyszłości uważam, że mamy szansę utrzymać tę konkurencyjność. No i tego sobie życzymy. Profesor Eliza Przeździec, profesor Szkoły Głównej Handlowej i główna ekonomistka Amerykańskiej Izby Handlowej była z nami. Dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a było to... Podsumowanie dnia. 16 minut pozostało do godziny 19. Dziś o maluszkach, między innymi dwie dwójki i siedem trójek. No ja byłem posiadaczem takiego malucha, wersja eksportowa, nie wiem, co to było eksportowego. Kolor, kość słoniowa już taka wyblaknięta. No wahacze to tam z tyłu były już na stałe przyspawane. Opony wymienialiśmy tylko z przodu, bo z tyłu była taka kostka. Pamiętam, ojciec jeździł na targi, prosięta kupował. Parka prosiąt się mieściła. No i słoma się też woziło w środku. Tam dwa kciuki się mieściły, czy trzy nawet. No taki pakowny samochód. Bardzo dziękuję. Swoją drogą, to rzeczywiście może ktoś zna odpowiedź na pytanie, czym się różniła taka wersja eksportowa od innej, nazwijmy to, krajowej albo do krajów bloku socjalistycznych. Dwie dwójki i siedem trójek. Pan też miał takiego? Miałem takiego maluszka, oczywiście bardzo fajny, nawet trzeba było dużo przy nim pracować, ale niezapomniane chwile. O, i to się liczy, i te niezapomniane chwile dziś w audycji popołudniowej się pojawiają. Tak jak nowość z listy przebojów trójki, Jan Majewski. Dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim nie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Tobą bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to iść. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są mi to. Właściwie mi dobrze. Nowość z miejsca 12 listy przebojów trójki i Jan Majewski. Za 12 minut 19. Zapraszamy do trójki. Ponad 1130 km, 7 etapów. Początek w Poznania, zakończenie w Krakowie. Wielkopolska, Dolny Śląsk i Małopolska. Właśnie trwa oficjalna prezentacja 80. edycji Tour de Pologne, na której jest Dariusz Urbanowicz, no i z chęcią zdradzi nam pierwsze szczegóły. Od dziś, właściwie od tej chwili prawie wszystko wiadomo, bo właśnie prezentujemy trasę Tour de Pologne 2023. Wyścigi kolarskie to wspaniała wizytówka kraju, niezwykle weryfikujący sprawdzian dla organizatorów, możliwość pokazania najpiękniejszych zakątków kraju i taki szczegół. Jeśli są dobre asfalty, to znaczy, że w tym kraju dzieje się dobrze. Jeśli trasa wiedzie faktycznie urokliwymi regionami, kolarze lubią wracać na taki wyścig, a na Tour de Pologne wracają od dziesiątków lat, dokładnie od lat 95, bo pierwszy bieg kolarski dookoła Polski odbył się w 1928 roku. To 80. edycja tego wyścigu. Głos musi zabrać oczywiście dyrektor Czesław Lang. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Cieszę się bardzo, że ten jubileuszowy, bardzo ważny dla nas 80. Tour de Pologne wspólnie razem przyjedziemy z Polskim Radiem. Będziemy Państwu przekazywali meldunki z tras, to co się dzieje na trasie, relacje na żywo. Na pewno będzie dużo, bardzo się działo. No, będzie to dla nas wszystkich wielkie święto i cieszę się bardzo, że przy współpracy z Polskim Radiem będziemy Państwu mogli przekazać te wszystkie emocje, które będą działy się na trasie tegorocznego Tour de Pologne, a będzie ich na pewno dużo. Ale po kolei Tour de Pologne 2023 rozpocznie się w Poznaniu od 187-kilometrowego, względnie płaskiego etapu po Wielkopolsce. Szykuje się wspaniały finisz sprinterski. Następnie peleton przejedzie z Leszna do Karpacza i tu już zaczną się pewne schody. O, pardon, pierwsze podjazdy. Następnego dnia kolarze przejadą z Wałbrzycha do Dusznik-Zdroju, również zaliczając konkretne przewyższenia. Walim, Przełęcz Jugowską i na deser podjazd do Zieleńca. Tu ledwie, i mówię to w cudzysłowie, 163 km, ale to góry zrobią robotę. Ze Strzelina do Opola to 198 km z kilkoma hopkami, czyli takimi względnie niedużymi podjazdami, ale na pewno będą odczuwalne. I tak jak w Poznaniu, okazja dla najszybszych w peletonie na końcówce. Z Pszczyny do Bielska Białej to etap numer 4, tu również nogi będą palić, a do głosu dojdą górale na takich wspinaczkach jak Pod Zameczek, legendarny Salmopol czy Ochodzite. Etap 6 to indywidualna jazda na czas, coś wyjątkowego. Odcinek 16,5 km po ulicach Katowic na pewno będzie mocno weryfikował, a niewykluczone, że może przetasować ostro stawkę w klasyfikacji generalnej. Na deser etap numer 7 i będzie to 166 km z Zabrza do Krakowa. Na koniec 3-5-kilometrowe rundy po centrum i to będzie rarytas dla kibiców w dawnej stolicy Polski. Czesław Lang regularnie przypomina o milionach ludzi wiwatujących przy trasie wyścigów, co ważne, nie tylko w okolicach startu i mety, ale też w newralgicznych miejscach, chociażby jak podjazdy czy też zjazdy. Przejeżdżający przez miasta i wsie peleton to również okazja, by wyeksponować lokalne ciekawostki. Pomysłowość kibiców zawsze jest w cenie. Trzymajmy zatem kciuki za zawodników, organizatorów, a także sprawozdawców. Dariusz Urbanowicz. Od soboty 29 lipca do piątku 4 sierpnia na naszej antenie wielkie emocje związane z tegorocznym 80. jubileuszowym Tour de Pologne. Z tej okazji także specjalny serwis na naszych stronach. Polecamy Państwu polskieradio24.pl. Na chwilkę przed 19 jeszcze te wspomnienia związane z maluszkami. Jeden niestety musiałem zostawić po drodze, bo wiozłem pianki poliuretanowe i napotkała mnie bardzo duża ulewa. Maluch nie chciał iść po prostu. 10 pianek na maluchu na dachu tak zmokły, że koniec. Miejmy nadzieję, że kolarze podczas tegorocznego turu nie będą wymiękać. Pierwsze miejsce listy. Pierwszego miejsca listy przebojów trójki. No a my dziś w audycji popołudniowej o autach zabytkowych. Ja mam 30-letnie kolekcjonerskie białe, piękna biała strzała i muszę powiedzieć, że nie mam klimatyzacji, ale otwieram szyberdach i jestem królową szos. Mam wszystko w środku wymienione, wszystko. Bardzo dziękujemy, 2 dwójki, 7 trójek, tak sobie to wyobraziłem. No, królowa szos, coś pięknego, biała perła, no, o to właśnie chodzi. Tak trzeba żyć. Za 5 minut 19. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.